1. Natasha Gibbs. Ja, vandaag debatteert de Tweede Kamer over de woningmarkt. En D66 lanceert daar een plan om meer betaalbare koopwoningen te bouwen. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal wel. Maar is dat wel realistisch en hoe wil de partij dat bereiken? Zometeen hoor je er alles over. Nu eerst het laatste nieuws over de aanslag in Brussel. Het NOS-journaal met Michel Koenen. De verdachte van de aanslag in Brussel is dood. De Tunesiër van 45 die werd vanochtend neergeschoten in een café in de deelgemeente Schaarbeek en overleed daar later aan zijn verwondingen. En gisteravond werden er in Brussel twee Zweedse voetbalfans doodgeschoten. Een taxichauffeur die raakte zwaar gewond. We hebben contact nu met de correspondent Ardi Stemerding in Brussel. Hij staat bij het café waar de man is opgepakt. Ardi, hoe wordt daar gereageerd? Nou, mensen staan toch wel in grote aantallen achter de politielint om te kijken wat er allemaal gebeurd is bij hen in de buurt. Verbazing is er natuurlijk dat dat hier gebeurd is. Ook opluchting dat die gepakt is. Ja, en voor de rest zijn er toch ook wel heel veel vragen over hoe het kan dat deze man deze aanslag heeft kunnen plegen, terwijl die toch wel bij de politie in het vizier was. Sterker, eerder dit jaar is er door iemand in een asielzoekerscentrum een melding gedaan bij de politie. Die man had gezegd dat de dader hem bedreigd had. En dat is ook voor de politie reden geweest om dat na te trekken. En juist vandaag zou er een extra overleg zijn over hem. Nou ja, heeft de minister van Justitie daar al wel op gereageerd. Die zei ja, dat was uit voorzorg. Er was geen aanleiding om te denken dat er een acute of een directe terroristische dreiging was. Maar ja, de politie had hem dus wel in het vizier, terwijl hij toch deze aanslag heeft kunnen plegen. En dan is het ook niet voor het eerst, hè? Want 7 jaar geleden was er ook al iets met hem. Ja, toen is er vanuit de Tunesische overheid wel een bericht gekomen dat hij mogelijk geradicaliseerd zou zijn en af zou willen reizen naar een gebied waar hij dan ook zou willen meestrijden met andere jihadistische strijders. En daar zei de politie vanmorgen over en de justitie ook, dat dat in een tijd dat er heel veel van dat soort meldingen binnenkwamen, tientallen per dag, maar dat dat nooit een aanleiding is geweest om hem uiteindelijk te vervolgen. Ja, hij is dus uiteindelijk in dat café neergeschoten. Hoe is hij daar gevonden? Nou, een getuige heeft hem daar zien binnengaan. En dat is de reden dus voor de politie geweest om daar op af te komen. Toen is er vervolgens over en weer geschoten. Hij is dus geraakt en er is nog geprobeerd om hem te reanimeren in een ambulance die inmiddels ook gekomen was. Maar dat was dus te laat. Hij is overleden in de ambulance. En zo heeft de politie hem hier dus uiteindelijk gevonden met het wapen waarmee hij ook gepleegd heeft. Dus het was al wel heel snel duidelijk dat het echt ging om de juiste persoon. Ja, en vanwege het feit dat hij nog niet opgepakt was, was er een verhoogd dreigingsniveau. Is dat nog altijd van kracht? Ja, en dat zal in ieder geval tot vanmiddag 3 uur waarschijnlijk nog wel zo blijven. Dan is er een extra overleg van het Belgische Veiligheidscomité. En dan zullen ze opnieuw afwegen of dat niveau nodig is. Betekent tot die tijd veel extra politie op straat. En bijvoorbeeld extra bewaking bij gevoelige plekken. Denk bijvoorbeeld aan de Zweedse ambassade. En wat ook nog meespeelt is dat de politie nog zoekt naar een andere verdachte. Wat precies zijn rol is geweest bij de aanslag is niet duidelijk. Maar er zijn geruchten dat hij het mogelijk gefilmd zou hebben. Nou ja, de onduidelijkheid over die man, wie dat is, waar die is, dat werkt natuurlijk ook mee met die afweging om op dit moment dat dreigingsniveau nog op het allerhoogste te houden. Ja, wordt dus nog onderzocht. Is er al iets duidelijk over een mogelijk motief? Nou, dat is wat gisteren natuurlijk veel mensen dachten is, oh, heeft dit te maken met Israël en de Palestijnse gebieden? Nou, de politie gaat er echt vanuit dat dat niet het geval is en denkt echt dat het gaat om Zweden, omdat het dus twee Zweden zijn. Hij benoemt de nationaliteit van die twee mannen ook in die video die later is verschenen, waarin hij zegt dat hij uit wraak de mensen gedood heeft. En waar dan toch aan gedacht wordt, bijvoorbeeld ook door de minister van Justitie hier, dat het te maken heeft met de Koranverbrandingen in Zweden. Dat is de afgelopen periode verschillende keren gebeurd en dat heeft op veel plekken in de wereld, in moslimgemeenschappen, voor grote verontwaardiging gezorgd. En dat is waar nu toch aan gedacht wordt als motief. Ja, dankjewel. Correspondent Ardi Stemerding. Hij stond bij het café waar de verdachte van die twee moorden vanochtend is opgepakt. Dankjewel. Door naar Zweden, want dat land wordt natuurlijk wel groot genoemd nu. Premier Christensen die heeft een persconferentie gegeven vanwege die aanslag. Contact nu met correspondent Rolien Kreton. Rolien, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft Christensen allemaal gezegd? Nou, hij betuigde allereerst zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij zei, dit is een aanslag waarbij twee Zweden koelbloedig zijn doodgeschoten. Een derde Zweed gewond geraakt. Een aanslag gepleegd tegen deze mensen alleen omdat ze de Zweedse nationaliteit hebben. Hij zei ook dat hij veel steunbetuigingen heeft gekregen van leiders in andere landen. En wat opvallend was, dat hij zei dat de dader meerdere malen in Zweden is geweest. Hoe dat precies zit, dat weten we nog niet. We weten niet of hij bij de Zweedse politie bekend was. Maar in ieder geval is hij in Zweden geweest. Ja, en Ardi zei het net ook al, hè? Er wordt gewezen naar die Koranverbrandingen in Zweden. Denkt de Christensen daar ook aan? Ja, zeker. De terreurdreigingsniveau werd al in augustus dit jaar in Zweden verhoogd vanwege die Koranverbrandingen. En dat was omdat er een aantal terreurorganisaties, onder andere IS en Al-Qaeda, oproepen om aanslagen te plegen tegen Zweden. Niet alleen in Zweden zelf, maar ook tegen Zweden in het buitenland. Er zijn ook een aantal aanslagen in Zweden zelf verijdeld. En dat speelde onder andere tijdens het WK voetbal vrouwen. De Zweedse vrouwen die haalden brons, maar dat kon in Zweden niet gevierd worden vanwege die terreurdreiging. Het heeft volgens de Zweden niet alleen te maken met de Koranverbrandingen, maar ook met desinformatiecampagnes waar ze al langer last van hebben. Er zijn desinformatiecampagnes waarbij Zweden wordt geportretteerd als een land dat vijandig staat tegenover moslims en als een land waarbij de Zweedse sociale dienst kinderen van moslimgezinnen buitenshuis plaatst. Nou, dat zorgt voor veel frustratie in Zweden. En ja, de premier zei zojuist, de terreurdreiging is dus verhoogd en deze aanslag laat zien waarom we dat hebben gedaan. Ja, is het ook bekend hoe Zweden hier verder nog op gaat reageren? Volgen er nog maatregelen of zo? Ja, zeker. Premier Christensen zei zojuist, ja, we moeten waken over onze open samenleving. Maar hij zei tegelijkertijd, we moeten ervoor zorgen dat Zweedse burgers beter worden beschermd. En Zweden heeft in het afgelopen jaar al heel veel aangescherpt met een nieuwe rechtse regering. Maar, zegt de premier, er zal nog meer worden aangescherpt, onder andere op asielbeleid. En bijvoorbeeld de politie en veiligheidsdienst krijgen nog meer bevoegdheden om onder andere af te luisteren en te fouilleren. Ja, dankjewel Rolien Kreton over die aanslag dus op twee Zweedse voetbalfans gisteravond in Brussel. Door naar Israël, want dat land bereidt zich voor op de volgende fase van de oorlog. Maar wat die fase inhoudt, zegt het Israëlische leger niet. Een woordvoerder zegt dat iedereen het over een grondoffensief heeft, maar volgens hem is het misschien wel iets heel anders. En volgens het leger is er ook geen sprake van een wapenstilstand in de Gazastrook om humanitaire hulp toe te laten. En Nederland gaat in ieder geval wel 10 miljoen euro geven voor humanitaire steun na de luchtaanvallen van Israël op Gaza. Het geld gaat naar onder meer de Verenigde Naties en de Rode Halve Maan. Het moet worden gebruikt voor voedsel, gezondheidszorg en onderdak, heeft demissionair minister Schreinemacher bekendgemaakt. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking. Morgen ontmoet hij daar zijn Chinese collega Xi bij een topconferentie ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Nieuwe Zijderoute. Dat is een internationale handelsroute die door China is opgebouwd. De 6 schilderijen die begin vorige maand bij een inbraak in Medemblik werden gestolen zijn weer terecht. De kunstwerken, waaronder een zeker 360 jaar oud portret van de Friese koning Radboud, zijn door een onbekende man bij kunstdetectieve Arthur Brandt afgegeven. Het NOS-journaal. De Italiaanse financiële opsporingsdienst heeft 58 mensen gearresteerd in Italië en Spanje. Ze zouden lid zijn van een internationaal crimineel netwerk en worden verdacht van onder meer drugsmokkel, witwassen en fraude. Er is voor 129 miljoen euro aan goederen en contanten in beslag genomen. En de verdachten zijn niet alleen maar Italianen, zegt correspondent Helene Daans.

Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. De internationale filmwereld reageert geschokt op de moord op de Iraanse regisseur Darius Merhaftoui en zijn vrouw Fadiha Mohammadifar. Ze werden zaterdagavond doodgestoken in hun huis. En na 12:30 vertelt de Nederlands-Iraanse filmmaker Nafis Nia wat de Iraanse filmwereld door deze moord moet missen. Maar nu eerst het woondebat. OO Den Haag. Want het kabinet is demissionair, dus hopen partijen dat ze nog snel wat plannetjes binnen kunnen slepen. En vanavond zou dat zomaar kunnen. Want dan debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar staat het thema wonen op de agenda. Wordt dit een groot verkiezingsdebat over de woningmarkt? En wat blijft er over van de grootste beloftes van woonminister Hugo de Jonge? Vanuit Den Haag is bij ons D66 Tweede Kamerlid Faisal Boulakjaar. Goedemiddag, meneer Boulakjaar. Goedemiddag. Ja, minister de Jonge die sprak ooit de enorme ambitie uit om 900.000 woningen te bouwen tot 2030. Hè. Tot nu toe haalt hij de 100.000 woningen per jaar niet. Uw partij heeft destijds ook getekend, hè, voor deze kabinetsplan. Waren de plannen nou te groot of is er wat misgegaan in de realisatie hiervan? Nou ja, de ambities waren hard nodig destijds. Want we kwamen uit een periode dat er 300.000 woningen tekort waren in Nederland. Mm-hmm. Dus hebben we gezegd, de komende jaren moeten we echt aan de bak. Ambitie hoog, de lat hoog leggen om 100.000 woningen per jaar te gaan bouwen. Het klopt, de afgelopen jaren hiervoor hebben we rond de 80.000, 90.000 woningen kunnen opleveren in Nederland. En dat stokt nu. Onder deze minister zitten we op 50.000 woningen per jaar. En dat is bij lange na niet genoeg. Nee, dus waren de plannen te groot of is er onderweg iets misgegaan? Nou ja, we zitten in die wooncrisis. En dan verwacht je van een minister die met regie en met mandaat vanuit de Kamer op pad is gestuurd, ook daadwerkelijk die woonruimte gaat organiseren voor al die mensen die snakken naar een woning. Mm-hmm. Wat de minister heeft gedaan in zijn eerste jaar is vooral programma's schrijven en veel nieuwe regels. Maar wij zeggen, nou, ga die hands-on mentaliteit, die missen wij nog bij deze minister. Kijk, aan flair en energie geen gebrek. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet ook gewoon concrete woning worden opgeleverd. En dat is de afgelopen jaar niet gelukt. Aha, dus er is onderweg wat misgegaan. De minister is te druk geweest met regeltjes, als ik u zo goed hoor. Nou, niet alleen met regels, maar vooral met het gebrek aan creativiteit wat ik bij hem mis. Want ik heb ook wel eens gezegd, nou, grijp nou die woningcrisis aan zoals voorgaande ministers op zijn post hebben gedaan. Mm. Nou, als je te maken hebt met de woningcrisis, dan ga je kijken naar wat kan wel. En wij als D66 zeggen, nou, maak nou veel beter gebruik van die bestaande woningvoorraad. Kun je honderden duizend woningen snel opleveren. We hebben nog steeds 3,5 miljoen vierkante meters aan kantoorvastgoed leegstaan in Nederland. Ook enorm zonde. Dat kunnen gewoon woningen worden van studenten, voor alleenstaande, ja, van starters. Ja, dat gaat dan om bestaande woningen. Laten we even dieper de cijfers induiken, meneer Boulakjaar. Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de verkoop van nieuwbouwhuizen drastisch is gedaald. Nog maar 3300 woningen werden er verkocht in het tweede kwartaal. Ja. 2023. Dat is de grootste daling, meneer Boulakjaar, sinds de start van de meting in 2015. Hoe komt dat, denkt u? Ja, enerzijds zegt de minister dat de hoge rentestand natuurlijk daar een onderdeel van is. Mm-hmm. Dat klopt natuurlijk ergens. Ondernemers die zeggen, oké, dit is een spannende tijd voor mij, dus ik wacht nog even met de investering. Wat ondernemers, waar ondernemers naar stakken, is ook zekerheid. Zekerheid dat we de komende jaren volledig en volle bak die woningen gaan opleveren. En waarvan de minister zegt, ik ben daarmee bezig. Maar wij als D66 zeggen, wij missen toch wel wat concrete acties. Zoals het gebruik maken van die bestaande woningen. Maar ook de woningen die we de komende jaren op gaan leveren, die moeten echt betaalbaar zijn. Want uit die cijfers blijkt ook dat slechts 3% van de beschikbare woningen, aha, voor starters, voor alleenstaanden, voor die middeninkomens, überhaupt gewoon niet bereikbaar zijn. Een woning van 5 ton is gewoon niet te financieren. Daarom zegt D66 ook, maak die radicale omslag. En ga de woningen die je oplevert naar goedkoop opleveren. Want een woning van 5 ton kunnen mensen gewoon niet betalen. Nee, oké, 5 ton kunnen mensen dus niet betalen, zegt u. Hoeveel moeten die woningen dan gaan kosten, wat u betreft? Ja, de nationale hypotheekgrens is nu 405, maar dat is ook natuurlijk gewoon veel te duur. Wij zeggen met slimmer bouwen, met ook behoefte, naar behoefte bouwen, op maat. Niet iedereen heeft behoefte aan die XXL-woningen met joekel van een berging en ook nog eens een kolossale zolder. Uh-huh. We kunnen gewoon prima leven met een ruimteoptimale woning. Dat zijn woningen die je snel kunt opleveren, ook fabrieksmatig kunt opleveren. Er zijn ondernemers in Nederland die dat kunnen doen, maar ook tegen regelgeving aanloop. En dan kom je op woningen van rond de 2,5 ton. Ja, kan dat? En dat zijn wel, en dat is een bedrag wat mensen kunnen betalen. Ja, ja, hoe realistisch is dat? U zegt dus kleiner bouwen, fabriekswoningen, goedkoper produceren dus eigenlijk. Maar tegelijkertijd als we naar de bouwkosten van huizen kijken, die zijn enorm gestegen. Materialen zijn nou eenmaal heel erg duur. Projectontwikkelaars die zeggen, we kunnen alleen maar goedkopere huizen bouwen als we tegelijkertijd ook dure huizen mogen bouwen. Want met dat laatste, daar verdienen ze geld mee. Ja, hoe is dat dan te midden van al deze situatiefactoren realistisch? Wat u voorstelt. Ja, die verhalen hoor ik ook terug. Maar tegelijkertijd hoor ik ook verhalen van ondernemers die we hier in Nederland hebben. Die zeggen, wij kunnen goedkoper woningen realiseren. Dus productiematig in fabrieken. Duurzaam kunnen we heel snel woningen opleveren. Maar die lopen tegen allerlei regels aan. En dat moet veranderen. Want je moet ook in een woningcrisis ook goed kijken. Nou, oké, wat is er aan de hand? Mm-hmm. Er zijn enorm veel mensen die snakken naar een woning. Het zicht op een betaalbaar huis echt gewoon missen. Ja, terwijl er gewoon terwijl er ondernemers zijn in Nederland die zeggen, we kunnen heel snel die woningen opleveren. Okay. En we bouwen in Nederland ook nog veel te conservatief. Als we kijken naar de huishoudsamenstelling. Mensen, we hebben de vergrijzing. De huishoudens worden steeds kleiner. Dus niet iedereen heeft daar behoefte aan. Veel te veel ruimte. Ik zeg niet dat we mini-studio's moeten gaan bouwen, maar vooral kijken naar grondgebonden woningen die op maat zijn voor mensen die er naar snakken. Goed, meneer Boulakjaar, het is duidelijk. U pleit dus voor goedkoper, veel creatiever bouwen. Nou goed, u heeft de hele rits opgenoemd, hoe u dat voor zich ziet. En dan denk ik toch, waarom bent u hier niet eerder mee gekomen toen Hugo de Jonge met zijn plannen kwam? Uw partij zat destijds tenslotte ook aan de tafel, hè, waar beslissingen werden genomen over dit thema. Zeker, zeker. En ik zeg, we hebben Hugo de Jonge, de minister, vaker op pad gestuurd om met de koersverandering, met de radicale omslag te komen. Want ik vond dat hij nog te veel achter de feiten aanliep. We hebben regelmatig plannen neergelegd. Het optoppen, het gebruik maken van de bestaande woningvoorraad, daar hebben wij als D66 flink op gedrukt. En we hebben hem vaker aangegeven, kom nou eens met die koerswijziging. Vanavond in debat ga ik hem er nogmaals naar vragen. Echt ook een uitspraak van de Kamer vragen van, we moeten in Nederland snel zorgen dat mensen dat zicht op een betaalbare woning heel snel krijgen. Korte termijn, lange termijn. Want plannen voor 2030, ja, daar hebben mensen nu niks aan. Mensen willen nu een woning. En daar ga ik vanavond in het debat ook voor strijden. Ja, u bent trouwens niet de enige die vanavond met een voorstel komt. GroenLinks, Partij van de Arbeid, komt samen met ChristenUnie met een voorstel over bouwgarantie. Even kort, dan kunnen projectontwikkelaars door blijven bouwen. En springt de staat bij als huizen niet verkocht worden. Hè? Wat vindt u van dat idee? Nou, je moet ieder instrument proberen aan te grijpen om die woningmarkt vlot te trekken. Dus in principe lijkt het een sympathiek voorstel. Ja. Maar ik wil ook dat belastinggeld, subsidies, ook vooral gaan naar de woningen waar mensen behoefte aan hebben. Dus doorbouwgarantie lijkt me prima. We moeten dat niet inzetten voor hele grote, kolossale villa's. Maar gewoon woningen voor middeninkomens, voor die alleenstaanden en voor die starters. Dus u vindt het niet zo'n goed idee? Nou, nogmaals, ieder instrument moet je serieus naar kijken. Maar dit instrument? Als het helpt voor de bouw van die betaalbare woning, voor die echt betaalbare woningen, dan hebben ze mij aan hun zijde. Maar we gaan geen belastinggeld inzetten voor heel veel te dure woningen die mensen toch niet kunnen betalen. Ja, zo. Laten we even vooruit gaan dromen, meneer Boulakjaar. De verkiezingen komen natuurlijk steeds dichterbij. Ja, u hoeft zich dus eigenlijk niet meer aan coalitieafspraken te houden. U zegt, u heeft een goed voorstel. Wordt dit een home run voor uw partij? Nee, als wij kunnen regelen dat er in Nederland de komende jaren vooral ingezet wordt op die echt betaalbare woningen, ja, dan ga ik natuurlijk voor knokken. En los van coalitie of oppositie, ik heb me altijd onafhankelijk opgesteld in het woondebat om uiteindelijk te zorgen voor de studenten, voor die stads en alleenstaande dat er een betaalbare woning voor hen in het verschiet ligt. Ja, maar goed, al krijgt u uw plannen doorheen, hè, dan is het nog maar de vraag of die ook na de verkiezingen wordt uitgevoerd. Nou ja, uw partij staat niet zo heel erg hoog in de peilingen. Daar moeten we ook realistisch in zijn. Is dit wel het moment om dit soort plannen dan door te voeren als u weet dat dat misschien na de verkiezingen helemaal niet gerealiseerd gaat worden? Ja, de minister heeft zelf gezegd, direct na de val van het kabinet, dat het kabinet demissionair is, maar de woningzoekenden dat niet zijn. Nou, daar ben ik het grondig mee eens. Dus we hebben als D66 gezegd ook, we gaan de komende tijd vooral doorwerken. Alle debatten moeten door, alle plannen moeten door. Ja. En daar hoort dit ook bij. En uiteindelijk is het aan de kiezer hoe of hij gaat stemmen. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij met toekomstbestendige plannen vooruit kunnen en vooruit moeten. Nou, als we kijken naar wat de kiezer wil. Twee partijen die het beter doen in de peilingen. BBB, Nieuw Sociaal Contact van Pieter Omtzigt. Ja, toch zijn zij de grote afwezigen vanavond in het debat. Wat vindt u ervan trouwens dat ze dit onderwerp laten zitten? BBB heeft... Ja, het is uiteindelijk aan elke partij of ze iemand afvaardigen. Maar BBB heeft inmiddels 4 Kamerleden. Dan verwacht je dat er iemand bij een heel belangrijk debat aanwezig is. De NSC heeft gezegd dat volkshuisvesting het belangrijkste of een belangrijk thema is voor die partij. Ik begrijp, als één kamer, eenmanszetel, ja, dat is gewoon lastig te organiseren. Maar ik had hem graag bijgehad om te kijken wat zijn plannen nou zijn voor de volkshuisvesting. Maar ik hoop in ieder geval dat er veel partijen vanavond aanwezig zijn met wie we het debat aan kunnen gaan. Om uiteindelijk te zorgen dat een betaalbaar huis in Nederland weer een vanzelfsprekendheid wordt. Goed, aan u zal het in ieder geval niet liggen. Volgende week dinsdag is de stemming en horen we of uw plan ook daadwerkelijk voor goedkopere koopwoningen er doorheen gaat komen. Ja. Dank u wel, Tweede Kamerlid voor D66, Faiza Boulakjar. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging politiek redacteur Anna Plezier langs bij Volt-fractievoorzitter Laurens Tassen. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. We kregen een vraag aan Den Haag binnen over dit politieke voorstel. Deze 150 blauwe stoelen in de Tweede Kamer, dat moeten er 250 worden, volgens Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Laurens Dassen van Volt. Nederland verdient een parlement wat sterk is en daadkrachtig. Ja. En daar hoort dus ook een vergroting bij naar 250 Kamerleden. We hebben een relatief klein parlement als je kijkt naar de Europese verhoudingen. Het gaat ons er natuurlijk allermeest om dat juist de Tweede Kamer versterkt wordt. En luisteraar Gerard Slob vraagt zich af of als we naar 250 Kamerleden gaan, we dan niet veel meer partijen krijgen. We hebben er namelijk al zoveel. Er zitten te veel politieke partijen in de Tweede Kamer. Ik denk wel dat de wildgroei van partijen echt een probleem aan het worden is. We starten in 2021 na de verkiezingen met 17 fracties. Inmiddels zijn dat er een aantal afsplitsingen, een recordaantal van 21. Het is echt een beetje een chaos. Ja, want als er meer kamerzetels zijn, dan gaat de kiesdrempel omlaag. Dat wil zeggen dat je minder stemmen nodig hebt om een zetel binnen te slepen. Kortom, wordt het geen chaos met heel veel kleine partijtjes in plaats van dat de huidige partijen versterkt worden? Nou, goede vraag van Gerard. Dus ik ging de wandelgangen van Volt in om antwoord te vinden. En lijsttrekker Laurens Dassen denkt dat die tsunami aan partijen bij een vergroting van het parlement wel meevalt. Oké, ik sta hier bij Laurens Dassen, want het is een initiatiefnota van Volt en de ChristenUnie om van 150 Kamerleden naar 250 Kamerleden te gaan. Waarom willen jullie überhaupt naar 250 Kamerleden? Nou, we hebben nu 150 Kamerleden en dat is tot stand gekomen in de jaren 50. En sindsdien zijn we van 10 miljoen inwoners naar 17 miljoen inwoners gegaan. Is de wetgeving veel complexer en internationaler geworden. Zijn er veel meer ambtenaren bijgekomen. Dus wij vinden dat we het parlement klaar voor 2023 moeten maken. En dat betekent dus dat we ook naar 250 Kamerleden toe moeten. Waardoor eigenlijk alle Nederlanders veel meer waar krijgen voor hun democratische stem. Ja, dat klinkt heel mooi, maar luisteraar Gerard die zegt, ja, we hebben nu al zoveel fracties in de Tweede Kamer. Het duurt allemaal al best wel lang, want iedereen moet zijn zegje de hele tijd doen. Maar ja, als er straks 250 Kamerleden zijn, heb je ook misschien wel veel meer partijen. Is dat niet heel onhandig? Nou, dus als je zou kijken naar de vorige verkiezingsuitslag, dan zou er één partij bijgekomen zijn. En je ziet natuurlijk dat er nu veel partijen zitten, ook voornamelijk door afsplitsers. Dus dat valt op zich wel mee. En dat betekent dus dat al die andere zetels zouden versterking zijn geweest van de huidige partijen in de Tweede Kamer. En dat is echt noodzakelijk om te zorgen dat we onze wetgevende taak veel beter kunnen uitvoeren, om te zorgen dat we onze volksvertegenwoordigende taak goed kunnen uitvoeren en de controlerende taak. Mooi, de bel er doorheen. De bel er even doorheen. In de Tweede Kamer gaat die continu de hele dag door. Ja. Maar dat is het belangrijke van het voorstel. Dus ik snap ook de zorg dat mensen zeggen, ja, oké, maar wordt het dan niet onbestuurbaar? Ik ben van mening van niet. Ik geloof hier juist ook in dat De kracht van het Nederlands parlement is dat je als partij kunt toetreden met een uniek geluid. Kijk bijvoorbeeld naar Bijeen of de BBB die de afgelopen keren met één zetel binnen zijn gekomen. En ik geloof dus dat door het parlement te vergroten we het ook kunnen versterken. Heeft u concreet dingen waarvan u zegt, hier loopt de Tweede Kamer misschien nu tegenaan, omdat het 150 Kamerleden zijn? Kunt u misschien een voorbeeld noemen van afgelopen jaren, waarvan u zegt, dat vind ik echt een voorbeeld waardoor ik denk, we kunnen niet zo door? Nou kijk, ik denk dat je heel veel ziet dat de Kamer te weinig met de toekomst bezig is. Kijk bijvoorbeeld naar kunstmatige intelligentie. Het is een onderwerp waar we overal in de samenleving de veranderingen al van zien. Het gaat een enorme impact hebben op de manier van werken, op onze gezondheidszorg. Dat kan aan de ene kant risico's met zich meebrengen. Het kan ook heel veel kansen met zich meenemen. Maar we zijn daar veel te weinig mee bezig om dat goed uit te diepen, om te kijken van wat betekent dat nou voor de toekomst. En dat betekent dat we over 10 jaar misschien denken, hadden we 10 jaar geleden maar de tijd gehad om daar goed over na te denken. Nou, fijn dat u in deze drukke campagnetijd toch even tijd hebt gevonden voor deze belangrijke vraag. Ja, hele mooie vraag. En ik hoop dat ik Gerard heb overtuigd om het belang van een uitbreiding van de Tweede Kamer te steunen. Dankjewel. Ja, heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar de nieuwsbv politiek apenstaartje bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag snel terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, we kunnen ons opmaken voor een paar natte herfstdagen. Maar we kunnen ons niet opmaken, weet je wel. Lekker met je hand in je joggingbroek op de bank gaan zitten en series bingen, zoals dat tegenwoordig heet. Straks de beste kijktips van Anne Fleur Schipper om je door deze herfst heen te slepen. Ja, de herfst. Je zou er een boek over kunnen schrijven. Zoals cabaretier Ronald Snijders. Ik zal eens iets voorlezen uit het boek De Herfst. Ja, De Herfst. Het zijn allemaal losse blaadjes. De herfst is van de vier seizoenen misschien wel het populairste jaargetijde. Heel veel Nederlanders blijven ervoor thuis. Maar dat er helemaal niks rijmt op herfst, dat vind ik misschien nog wel het ergst. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Michel Koenen. Er zijn tientallen miljarden extra nodig om stroom van windmolenparken op de Noordzee naar land te krijgen. Kabels zijn een stuk duurder geworden, personeel moet meer worden betaald en de rente is een stuk hoger, zegt demissionair klimaatminister Jetten. En huishoudens zullen daarom hogere transportkosten moeten gaan betalen. Koning Carl Gustaf van Zweden heeft geschokt gereageerd op de aanslag gisteravond in Brussel. De man van 45 van Tunesische komaf schoot 2 Zweedse voetbalfans dood. Een taxichauffeur raakte zwaar gewond. Onze gedachten gaan uit naar de overlevenden en hun nabestaanden, zegt de koning. In Italië en Spanje zijn 58 mensen gearresteerd op verdenking van drugsmokkel, witwassen en fraude. Samen met de verschillende politieeenheden werd er voor in totaal 129 miljoen euro aan contant geld en goederen in beslag genomen. En de Russische president Poetin is aangekomen in Peking. Hij zal daar morgen een ontmoeting hebben met de Chinese president Xi. Voor Poetin is het na zijn trip naar Kirgizië eerder deze maand nog maar de 2e buitenlandse reis sinds het internationaal strafhof een aanhoudingsverzoek tegen hem uitvaardigde. En Erwin de Hart, waar kunnen we de files vinden in ons land? Ja, nog steeds op de A28, hè, bij knooppunt Hoevelaken. Daar kan je in de file staan op de A28 van Zwolle naar Amersfoort toe. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 10 minuten vertraging door de spoedreparatie aan de rechterrijstrook. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Ik vind alles even vreselijk. Och, ik vind het zo vreselijk. Ik heb vreselijke beelden gezien. Ik heb er niet van kunnen slapen. Zo erg. Ze vragen mij natuurlijk ook vaak, waar sta jij? Wie steun jij? Oei, oei, oei. Dat wil ik helemaal niet. Ik heb het er natuurlijk moeilijk mee. Stel dat ik alle afschuwelijkheden tegen elkaar afwegend toch naar Israël neig. Ja, en dan? Ik ben niet Joods, heb geen bijzondere band met dat land, maar stel dat ik me meer kan identificeren met hen. Fijn dat je dat gewoon mag zeggen, dat je meeleeft met de slachtoffers in Israël. In Nederland, bij de publieke omroep, bij BNNVARA. De christelijke buurvrouw en de Marokkaanse jongen die in Amsterdam met een Palestijnse vlag de straat op gaat, en de tante die automatisch, kan niet anders, de kant van de allerarmste kiest, staan er allemaal hetzelfde in. Het is niet hun conflict, maar we begrijpen de boosheid. Ik schaam me voor de zogenaamde betrokkenheid in ons land. Het geschreeuw om context, het gejammer, vanaf een afstand bagatelliseren van bloedbaden. Ja maar, ja maar, ja maar. Het zijn niet onze kinderen, moeders, vrouwen en zonen die zijn onteerd, verkracht, ontvoerd en vermoord. We zoeken naar woorden om de daden te veroordelen, verschrikkelijk, mensonterend. Maar dan staat de andere helft meteen klaar om die stiekem te rechtvaardigen. Netanyahu, de regering van Israël, was ook wel heel rechts hoor. Maar ja, ja maar, wat voor regering zouden we hier hebben als we geplaagd werden door zelfmoordaanslagen? Geert Wilders staat hier ook zonder directe aanleiding al op 20 zetels. Natuurlijk, de situatie is hier ook verschrikkelijk. Maar zet er maar een factor 4 op als we hier worden overvallen door gruwelijkheden. In Nederlandse straten lopen demonstranten die een tekening van een parachute op hun kleding hebben gespeld om te laten zien dat ze achter terroristen zijn. Want dat zijn dan vrijheidsstrijders. Ja maar, hadden de Israëli's maar geen lamp moeten afpakken. Eigen schuld, dikke bult. Ja maar, ja maar. Is er iets treurigers dan inwoners van Nederland die elkaar om de oren slaan met geschiedenislesjes om terreurdaden te rechtvaardigen? Onze morele superioriteit is dusdanig weerzinwekkend dat er net als daar geen respect meer is voor elkaars doden. De slachtoffers aan de andere kant worden voor de tweede keer onteerd. Vanwege de context, er is hier altijd een ja maar. Een kind onder een flatgebouw is erg maar. Een afgeslacht gezin in een kibbutz, verschrikkelijk, maar we weten hier precies aan welke kant van de geschiedenis we moeten staan. Het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt gebruikt om de eigen identiteit te benadrukken. De rest drukt zich voorzichtig uit. Ze vinden gewoon alles afschuwelijk, maar uiten dat niet te opzichtig, bang dat de eigen bubbel zich tegen hen keert of dat ze in discussies belanden en verzanden waar ze helemaal niet die ze helemaal niet willen voeren, want zo belangrijk vinden ze het nou ook weer niet. En dan is er ook nog een steeds groter deel dat de eigen emoties wel deelt. Ze kunnen niet langer zwijgen over wat ze allemaal zelf voelen. Ieder mens is er één en er zijn bijvoeglijk waanwoorden te weinig om hun betrokkenheid te uiten. Wat er eigenlijk wordt gezegd is dit. Was iedereen maar zoals ik, dan was er geen ja maar, dan waren er geen conflicten in de wereld. Natuurlijk loopt deze oorlog slecht af, ook voor ons. We zullen onze kleinkinderen moeten uitleggen hoe moeilijk wij het hadden met elkaars context en hoeveel begrip we hadden voor alle gruwelijkheden. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Het is een grote schok voor Iran en de internationale filmwereld. De Iraanse filmmaker Darius Merheftoui en zijn vrouw Fadieh Mohammadifar werden afgelopen weekend dood in hun huis Teheran gevonden. Doodgestoken. Fahide Mohammadifar was scenarist en Darius Merheftoui wordt gezien als een van de meest invloedrijke filmmakers uit Iran. Hij heeft talloze klassiekers op zijn naam staan, waaronder Hamoun. Ja, wat betekent de moord op dit filmechtpaar voor Iran? En wie zit er achter? Ik ga daarover praten met een Nederlands-Iraanse filmmaker, Nafis Nia. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Nafis, wat heeft dit heftige nieuws voor jou eigenlijk betekend? Het is zo afschuwelijk dat ik nog steeds op het bericht wacht dat het is een grapje. Het is gewoon een afschuwelijk grapje. En het is onvoorstelbaar. Iran heeft afgelopen 40 jaar vele ellendes eigenlijk meegemaakt. En afgelopen 2 jaar in het bijzonder. Mm-hmm. Met de moord op Mahsa Amini, Mahsa Jina Amini. En daarna het vergiftigen van zeg maar meisjes op school. Doodschieten van jonge vrouwen en jonge mannen op straat. Martelingen, onterechte executies en dagelijkse gewoon angst die heerst in het leven van iedere Iranier. Maar dit is niet normaal. Dit dat een gerenommeerde filmmaker die eigenlijk wanneer Kiarostami, een andere bekende regisseur, poëzie heeft geïntroduceerd in film, mm-hmm. heeft Merjoui filosofie geïntroduceerd in films. En dat is. En hij heeft eigenlijk door zijn bijzonder mooie film en slimme manier van filmen, heeft hij niet alleen de harten van de bezoekers doorgedrongen. Want er zijn films waar altijd kregen heve bezoekers. Ja, echt uitverkochte zalen, echt uitverkochte toch? Uitverkochte zalen. Ja. Maar tegelijkertijd, de dialogen waren poëtisch. En het ging over iets. Mm. Het ging over drama's die degelijk over het leven gingen. Dus het is echt een groot verlies gewoon voor de filmwereld. En hij heeft in meer dan 10 films alleen maar vrouwelijke hoofdrolspelers op de kaart gezet. En even Leila Hotamini, Niki Kadimi. Die zijn namen die natuurlijk in het buitenland, vooral in landen als Engeland en Frankrijk, enorm bekend zijn. Maar die heeft hij geïntroduceerd in zijn films. Ja. En drama's rondom feminisme, maar niet op een feministische manier, maar gewoon heel ingenieus. Op een ingenieuze manier heeft hij over de onterechte ongelijkheid van vrouwen in Iran heeft hij films over gemaakt. Dus het is echt wat jij beschrijft bizar gewoon en bijna ongelooflijk dat zo'n man en zijn vrouw dus ontrokken zijn aan het leven en doodgestoken gevonden worden in hun woning. Op zo'n afgrijzelijke manier. Ja, dat is onvoorstelbaar. Heb jij enig idee wie daarachter zou zitten? Nou kijk, in een land waar de bevolking zijn regering niet vertrouwt. De eerste vinger wordt natuurlijk meteen naar de regering. Naar het regime Zij zitten erachter. En het is ook helemaal niet, het is ook niet helemaal onterecht. Omdat als je bekijkt wanneer het regime een misdaad pleegt. Mm-hmm. En dat weten ze dat zij eigenlijk verkeerd bezig zijn. De camera's niet werken. Er is geen getuige. Iedereen is weg. Alles was kapot. Maar wanneer een vrouw een lok haar laat zien en opeens alle camera's op straat werken en die worden gearresteerd. Dus je zegt het zijn verdachte omstandigheden waaronder dit gebeurd is. En die wijzen richting het regime. Ja. Mogelijk. Tegelijkertijd proberen het regime te genereren was gewoon een diefstal en uit de hand gelopen eigenlijk diefstal. Mm-hmm. Maar er zijn ook getuigen die zeggen dat zelfs dat is geanceneerd om mensen op een verkeerde been te zetten. Ja. Maar werd Dorius dan ook gecensureerd? Zeker. De laatste films, hij was kwaad. Hij had zelfs in een videoboodschap naar de regering enorm geprotesteerd en de wijze waarop films worden bekeken en vergunning kregen voor de vertoning heeft hij bekritiseerd. En zelf zegt hij, kom maar, ik ben een filmmaker. Mm. Als ik geen films maak, dan kan ik beter maar niet leven. Kom maar en dood me. Oké. Dat is nogal een statement. Dat is een statement. Dat heeft hij ook een paar vorig jaar. En in Engeland woonachtige documentairemaker was bezig met een documentaire over zijn leven. Mm-hmm. En zijn loopbaan. En de film zou over een paar maanden eigenlijk gescreend worden. Aha, ook dat. Dus qua timing is het al heel bijzonder. De manier waarop hij zich opstelde, dus ook echt heel erg bijzonder. Alles wijst, zoals jij het zegt, richting het regime. En dan klopt dat dan toch helemaal niet als je kijkt naar de uitspraken van bijvoorbeeld de Iraanse minister van Cultuur. Die heeft gezegd dat deze Dorius Merhefdoui dus echt een grote filmpionier is. Hè? In zekere zin dus ook een trots van het land Iran. Ja. Hoe rijmen we die twee dingen dan met elkaar? Hoe kan dat? Nou, kijk, dit is ook natuurlijk de manier waarop het regime ook zich steeds probeert uit het nauwe te bevrijden. Want ze kunnen natuurlijk niet ontkennen dat hij groot was. Mm. Uitverkochte zalen, populair. Dat kunnen ze natuurlijk niet doen. En zelfs mensen die supporters van het regime zijn, die hielden van zijn films. Dus hij was populair, hij maakte mooie films. Hij was een soort nationale gewoon treasure. En tegelijkertijd waarschijnlijk al die... maar één ding moet je ook weten, dat waarschijnlijk de minister van Cultuur weet ook niet wat er aan de hand is. Want Iraanse geheime dienst heeft eigenlijk een regering binnen regering. Oh ja. Dus zij doen wat zij willen en zij hebben alleen maar direct contact met supreme leider. Dus ze praten nooit met één mond, eigenlijk, wat jij zegt. Eigenlijk kan ook die minister niet eens weten wat er aan de hand is. Aha. Laten we heel even naar het werk gaan kijken, waar jij heel erg lovend over bent. Navies van Merhaf Touhi. Een van de eerste en bekendste films, De Kuil, uit 1969. Waar gaat die film over? Het gaat over een hele bijzondere band tussen eigenlijk een boer en zijn koe. Die geslacht moet worden en hij kan dat niet toelaten. Het is echt een soort een monoloog bijna. En zo poëtisch neergezet en tegelijkertijd spannend, terwijl je te maken hebt met een koe en een man. Dat heeft hem meteen als een bijzondere filmmaker met eigen signatuur op de kaart gezet. En later natuurlijk voor doorsnee man is hij vooral bekend door zijn cultfilm. Het is een soort cult geworden, ja. Hamoun. Over een verdwaalde, verloren ziel die op het punt staat te scheiden van zijn vrouw. En hij houdt ontzettend van haar. Maar iets wat met een enorm veel liefde en passie begonnen is, komt ten einde en hij kan het niet accepteren. Navies, ik heb begrepen dat jij hem 52 keer hebt gezien. Ja. Wat maakt? Sorry, maar ik snap dat je een film 3 keer, 4 keer, 5 keer misschien ziet, maar 52 keer. Maakt die film dan zo bijzonder voor jou? Je moet ook natuurlijk even teruggaan naar de tijd waar wij geen internet hadden en niet elke dag natuurlijk op Instagram allerlei filmpjes konden bekijken. Dat was een hele andere tijd. Maar ik was zo onder indruk van die film, vooral vanwege wat ik zei, introductie van filosofie. Dan kan je even nadenken. En die verdwaalde, verloren man was ik, was iedereen op dat moment. En in feite heeft iedereen zich zo herkend in die personage. En hij was zo kwetsbaar en zo eerlijk. En hij vertelde wat zijn tekortkomingen waren. Tegelijkertijd konden we zien wat hem eigenlijk bijzonder maakt. En opeens was een film die niet bijvoorbeeld over die ander ging, maar over onszelf. Over jezelf. Ah, zo. Dat is dus over jezelf dan en over hoe je je kunt herkennen. Maar als we kijken naar jou als maker, hè, je hebt veel speelfilmdebuut Die Middag over de Iraanse vluchteling Roja. Ja. In mei gaat hij in première. Is in première gegaan in mei. Wat voor manier heeft dan Darius Merhaf Touhi jou als maker beïnvloed? Darius Merhaf heeft mij geleerd dat je het is helemaal oké om poëzie te gebruiken in je film zonder dat het afgezaagd wordt. Zo'n cliché. Clichématig. Ja. Zo. Aha. Dus neem poëzie om eigenlijk de harten te veroveren. En niet een ingewikkeld dialoog neerzetten waar iedereen zegt, ik weet niet waar die twee het over hebben. Je moet iemand in het hart raken. Dat heb ik ook echt volop gebruikt in mijn film. Heel mooi. Je hebt ons ook in het hart geraakt in ieder geval met jouw uitleg over deze bijzondere filmmaker en helaas die we moeten missen. Dankjewel, filmmaker Navies Nia. Dankjewel. Fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. Watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees you came to love me, like a leaf on a breeze you blew away. Yeah. Justin Hayward en Jeff Wayne. Ja, voor altijd herfst. Een nachtmerrie voor sommigen onder ons. Ik haat gewoon dat er heel veel mensen nu massaal van die domme pumpkin spice latte, de regendruppels, herfstbladeren, cozy, video, shit zitten te delen alsof herfst een vibe is. De herfst is letterlijk het regent, punt. Ik vind het zo treurig dat we doen alsof het leuk is. Wat is er leuk aan herfst? Nou, binnenblijven, tv kijken. Want wist je dat er tv-series worden gemaakt die perfect op dit seizoen aansluiten? Ja, welke klassiekers dat zijn, dat weet mediamaker Anne Fleur Schipper als geen ander. Goedemiddag, Anne Fleur. Zeker, groot voorstander van de herfst. Want we hoorden hier net jouw collega, radio-dj Vera Simons, in jullie podcast De Lesbische Liga. Haten, hè? Het komt vanuit haar teen op de herfst. Zeker weten. En jij deelt dit sentiment niet? Nee. Kijk, Vera, die is, we noemen haar ook niet voor niks vaak Citroen Simons, hè? Die heeft weer meer van dit soort meningen, waar dit er één van is. Maar ik deel het zeker niet. Nee, ja, ik denk de herfst is gewoon een heerlijke periode van transitie, van verandering. Eindelijk, de zomer wordt ook een beetje te erg gehyped, hoor, vind ik. Iedereen zweet, airco's, mensen gebruiken natuurdeodorant die gewoon niet werkt. Je staat er in die overvolle metro's en trams. Het is niet fijn per se. Oh. De herfst is dan weer, je kan lange broeken aan, even die trui, een muts op, een pet op. Weet je, het is gewoon wat comfortabeler. Ja. Ik vind dat jij ook wel een beetje zuur bent over de zomer, hoor. Nou, ik weet niet waar je dat vandaan had. Laten we het over de herfst gaan hebben, inderdaad. Want als we het hebben over de Moeder onder de herfstseries, dan denk jij hier aan. If you're out. Voor wie het niet kent, dit is de openingstune van Gilmore Girls. Anne Fleur, een herfstsportvraag, om het maar zo even te betitelen. Wat gaat er door je heen als je dit hoort? Nou ja, het heeft hetzelfde effect op mij als Mariah Carey met haar kerstnummer, zeg maar. Ah, het is echt, dan begint voor jou de herfst dus. Ja, echt. En er wordt dus gewoon iets wakker gemaakt weer. Wat eigenlijk het hele jaar, nou ja, net zoals bij Mariah, dat je die eerste bellen hoort. En dat heer, if you're out all the road. En dat soort van heerlijk accent. Ja, dan ben ik in Connecticut, waar de Gilmore Girls ook wonen. Dan loop ik door die herfstbladeren, dan zie ik dat koffiezaakje. Dan voel ik alweer mijn Blundstones aan mijn voeten komen. Ja, het is het maakt een heerlijk herfstmonster in me wakker. Ja, oké, goed. Ja. En dus ook de tijd voor herfstseries, waar ik het eerder over had. Wanneer mag een tv-serie zich eigenlijk een herfstserie noemen? Ja, er zijn een aantal regels voor, maar de belangrijkste is eigenlijk dat op beeld, dat visueel gezien, dat er veel herfstthema's zijn in de zin van het moet wat donkerder zijn. Over het algemeen zien we dus personages, ook in Gilmore Girls, het is nooit zomer. Iedereen heeft altijd handschoenen aan, maakt zich klaar voor de koudere dagen, zitten wat meer binnen. Het is vaak donker, het is niet vaak overdag, licht. Dat moet echt, anders kan het geen herfstserie zijn. En ook veel festiviteiten die in de herfst plaatsvinden in Amerika. Oh, dat is wel belangrijk. Leuke marktjes en zo. Ja, marktjes, fall markets, pumpkin patches, ja, dingen die wij allemaal niet hebben, geloof ik veel hier. Nee. Maar en Thanksgiving speelt altijd een grote rol. Halloween speelt een grote rol. Dat moet allemaal terugkomen en eigenlijk de kijker een beetje, nou ja, verleiden om ook weer zin te hebben in familiebijeenkomsten. Aha, dan zeg je wat. Halloween, welke serie raad je dan aan als ik helemaal in de Halloween-sferen wil komen? Want dat is tegenwoordig ook hot hier in Nederland, toch? Ja, ik hoor dat jij ook fan bent. Nou, rustig aan, Anne Fleur. Hey, betrek mij er niet bij. Maar ik zie dat veel voorbij komen op mijn socials. Ja, weet je wel, Halloween. Ik bedoel, ja, dat schijnt hier dus ook nu tegenwoordig een ding te zijn. Dus willen mensen ook in die sferen komen? Welke tv-serie zou je aanraden als je dat wil? Nou, als je dat wil, inderdaad. En je kiest of voor de happy-go-lucky-series als Gilmore Girls, of voor de meer Halloween-achtige series, dan zou ik Hunting of Hill House. Hunting of Hill House. Dat is ook een herfstklassieker eigenlijk. Even luisteren. What if I have a bad dream? Oh, I'm sure we can handle any dream you have. What if I dream that you sent us away into the dark and we get hurt? Really hurt? Ja, man, nu ben ik wakker. Oh, dit vind ik nou wel leuk. Ja. Nee, maar dat is het toch? Het is net hetzelfde als wat je hoorde met Vera en mij. Ja. Je hebt een soort van positieve en negatieve mensen. Dus dat heb je hier ook. En waar gaat dit over? The Haunting of Hill House? Ja je kan het niet eigenlijk goed genoeg vertellen of zonder het te spoileren. Want je hebt ook The Haunting of Bly Manor. Dat gaat er weer op door. Is ook een herfstserie. Ja. Maar het is eigenlijk een soort geestenachtige spoken horror thriller. Ja, een spookhuis dus eigenlijk. Zo zou je het kunnen noemen. Altijd de aanwijzingen zijn er. En toch besluiten mensen daar naartoe te verhuizen. Ja, lekker schrikken onder een kleedje op de bank. Ja. Dat is ook herfst. Ja, goed. We kunnen dus wegdromen bij Gilmore Girls dus. En voor de echte thrillseekers, waar ik er denk ik een van ben, hebben we Hill House. Maar deze series zijn al een paar jaar oud, hè? Ja, klopt. Worden er nog wel nieuwe herfstklassiekers gemaakt, om het zo maar te zeggen? Nee, het moet natuurlijk even tijd overheen gaan voordat iets een klassieker te noemen is. Dus, nieuwe herfstseries? Gilmore Girls kwam bijvoorbeeld uit begin jaren 2000. En iedereen is ermee opgegroeid. Dus de herfst is ook heel erg nostalgisch. Mm-hmm. Dus je wilt terugblikken en doet je denken aan een simpelere tijd. En dat is ook waarom mensen vaak veel series gaan herkijken. Ja. Je wordt er gelukkiger van. Het is herkenbaar. Je komt niet voor verrassingen te staan. Dus voordat we iets een nieuwe herfst klassieker kunnen noemen, duurt het nog even. Maar als je eventjes kijkt naar wat nu al vaak in de herfst en gewoon openbare data wordt herbekeken, mm-hmm. is onder andere Stranger Things. Ook weer een beetje dat Halloween-achtige thema. Natuurlijk, daar zitten ook veel herfstkleuren in, herfstvisuals. Mm-hmm. Dus dat zou wel een moderne herfstklassieker kunnen worden. Ja, maar als ik jou goed begrijp, dus alle kijkherfsttips zijn dus altijd klassiekers. Hoort ook een beetje bij dat verval, hè, van herfst. Hoort er het verval van toch? Ja, je ontkomt er niet aan, of je nou wil of niet. Het moeten altijd klassiekers dus zijn. Het is nooit iets nieuws wat je dus aanraadt. Nee, want het is een beetje waarom mensen series gaan herkijken, zoals Gilmore Girls, jaar op jaar, is omdat mensen dus het fijn vinden om iets te zien wat ze al kennen, waar er geen verrassingen in zitten. Dus ja, een klassieker is dan per definitie een klassieker, want anders ken je het nog niet. Juist. Dus het moet. Ja. Hey, we hebben nu de hele tijd over Amerikaanse series. Is er niks Nederlands? Nou, ik zat erover na te denken. Ik kon dat eigenlijk niet zo erg bedenken. Of zijn wij daar gewoon niet zo heel erg goed in? Nou, ik heb wel het idee dat een herfstserie überhaupt heel erg Amerikaans themed is. Wat ik net al zei met Thanksgiving, Halloween. Ja. Ik bedoel, dat komt steeds meer hier. Maar misschien hebben wij een soort Sint Maarten horrorserie ergens in de pijplijn zitten. Maar Anne Fleur, ik denk dat het ligt aan het feit, want daar erg ik me wel eens aan die herfstseries, dat daar nooit regent. Het is daar altijd een soort, je zegt het is donker, maar het is wel een soort van sunny, weet je wel. Mensen lopen altijd met hun jas. Ook, ja, zo'n dag als vandaag inderdaad. Ja. Maar eigenlijk, laten we eerlijk zijn, in Nederland herfst is het toch echt 90% regen. Nee, dit is de Nederlandse winter. Dit is een belangrijk onderscheid. Een soort van onderscheid. Je hebt gewoon de herfst, dat is dit. Boswandeling, glühwein, je loopt naar buiten. Het is nog leuk, zon, transitie, je hebt er nog zin in. Alles komt nog straks, januari tot en met eind maart, depressie. Okay. Dat is die regen waar je het over hebt. Okay. Nou, daar kunnen we nog een keer een gesprek over hebben. Ja. Welke series we dan moeten kijken. Als we nog leven. Mediamaker Anne Fleur Schipper, dankjewel. En binge je deze herfst. Zeker. NPO Radio 1. De Europese Rekenkamer heeft de uitgaven van de Europese Unie afgekeurd. Geld of je leven. Nog veel merkelijker is dat de uitgaven van de Europese Commissie nog nooit werden goedgekeurd. De EO met geld of je leven. Hoe erg vindt u dit? Het is belastinggeld. Afgelopen jaar meer dan 200 miljard. Waar hebben we het dan over, meneer Blok? We hebben ook een geval waar landbouwsteun was voor een boomgaard. We gebruiken satellietfoto's en er bleek geen boomgaard te staan. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Stapel je korting op goosens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Koninklijke Kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, veel ouders zijn na een bevalling niet van hun roze wolk af te slaan. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Jaarlijks worstelen meer dan 1800 vrouwen met een postnatale depressie. Het Radboud UMC hoopt meer te kunnen doen voor deze kersverse ouders. En onderzoekt een nieuwe behandelmethode. Zometeen in de nieuwsbv hoor je hoe dat precies werkt. Nu eerst, het is een stuk duurder om stroom van windmolenparken op zee naar het vasteland te krijgen. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, die rekening kan wel eens 80% hoger uitvallen, schrijft demissionair minister Jette van Klimaat aan de Tweede Kamer. Ja, en die rekening die komt dan uiteraard ook voor een deel bij de huishoudens terecht. Daarom hier aangeschoven Nick Wouters van de economieredactie. Nick, om wat voor kosten gaat het hier? Het gaat om de kosten voor het aansluiten van die windmolenparken op het land. Er gaan heel veel windmolenparken bijkomen. Dat wil het kabinet. In de toekomst moet 3/4 van de Nederlandse energie van windmolenparken komen. Nou, dat komt hier niet zomaar. Daarvoor heb je kabels nodig, ja. Infrastructuur. Dat moet worden aangelegd. En die kosten zijn dus heel veel hoger dan eerder gedacht. Ja, en wat maakt het nou precies duurder dan? Want het is wel een heel groot verschil. Ze hebben tot 80% duurder. Het is een enorm verschil. Nou, denk aan materiaal bijvoorbeeld. Nou, dat heeft iedereen gemerkt die ook naar de bouwmarkt gaat. Dat ik materiaal ben zelf aan het verbouwen, ik weet zijn. Het. Ja, ja, nou, dat ga je bij dit project ook merken. Mensen inhuren is een stuk duurder. Maar de belangrijkste is toch de rente. Die is opgelopen, flink opgelopen. En Tennet die moet het geld binnen gaan halen. Die moet geld lenen en die moet daarvoor ook dus meer rente gaan betalen. Nou, dat is een groot deel van de kosten. Daarvoor wordt uitgegaan bij deze berekening van die hoge rente voor de komende 20, 30 jaar. Dat die rente zo hoog blijft. Ja, en dan zijn die kosten om dat geld aan te trekken dus een stuk hoger dan als je deze berekening een paar jaar geleden gemaakt, toen de rente extreem laag was. Komt ook nog bij dat het kabinet heeft besloten dat Chinese bedrijven niet mee mogen helpen bij het aanleggen van deze infrastructuur. En Chinese bedrijven kunnen dat wellicht goedkoper doen, maar mogen dus niet ingeschakeld worden, omdat dit om essentiële infrastructuur gaat, waarbij het kabinet gezegd heeft, ja, dat mogen niet alle bedrijven doen. Ja, ligt Chinese bedrijven gevoelig zijn bij het communistische China natuurlijk, eventueel afluisteren, dat soort dingen. We zitten natuurlijk allemaal nu te denken van wat gaat dit weer voor de energierekening betekenen? Hebben we net die Oekraïne-crisis een beetje achter de rug? Gaat dit nou ook weer flink wat duurdere stroom Ja, als dit zo doorgaat, gaat het zeker voor duurdere stroom zorgen. In ieder geval kun je al concluderen, stroom van zee is een stuk duurder dan stroom van land. Ja, gaat zoiets dan doorberekend worden aan de klant? Uiteindelijk zie je dat weer terug in je energierekening. De transportkosten, daar komt dat in terug. Dat is ook zo afgesproken. Als het duurder wordt, gaat dat direct naar consumenten en bedrijven die die stroom afnemen. Kijk, of je nu kunt zeggen dat die rekening ook echt 80% hoger wordt dan een paar jaar geleden werd gedacht bij deze raming. Dat kun je zo niet zeggen, omdat dit gaat om een inschatting van kosten tussen 2032 en 2057. Hartstikke moeilijk natuurlijk om daar nu al een voorspelling over te doen. Dit zijn ramingen met de kennis van nu. Kan zijn dat de rente weer gaat dalen, grondstoffen goedkoper worden. Nou, dan zal die rekening wat goedkoper uitvallen. Maar dat er een grote onzekerheid is bij het prijskaartje van stroom van zee, dat is wel duidelijk. En hoe hoog die rekening precies wordt, vraag dat nog maar een keer in 2032. Gaan we je weer uitnodigen hier aan tafel. Dankjewel voor het aanschuiven, Nick Wouters van de economieredactie. De 45-jarige Tunesiër die verdacht wordt van het doodschieten van 2 Zweedse voetbalfans in Brussel en het verwonden van een 3de persoon is dood. Hij werd vanochtend neergeschoten door de politie in een café in Brussel, waar een ooggetuige hem naar binnen had zien gaan. En correspondent Ardy Stemerding staat bij dat café waar veel mensen naartoe zijn gekomen. Mensen zijn natuurlijk opgelucht dat de vermoedelijke dader hier gepakt is. En je merkt aan alle linten hier in de straten om het café heen dat er een enorme grote opkomst is van mensen die hier toch komen kijken wat er hier in de wijk gebeurd is. En er is toch ook wel heel veel verbazing bij mensen. Hè? Mensen vragen zich af, hoe kan het nou toch dat deze man wel bekend was bij de politie, maar nog steeds vrij kon rondlopen. Hè? Want er was een paar maanden geleden een melding over hem gedaan bij een asielzoekerscentrum. Daar zou die iemand bedreigd hebben. En die man heeft toen aan de politie verteld dat hij in Tunesië gezocht zou worden voor een terroristisch misdrijf. En wat is het geval? De politie zou net vandaag nog een keer extra over die situatie overleggen. Alhoewel ze daar wel over hebben gezegd dat dat uit voorzorg was, omdat ze inmiddels wel contact hadden gehad met de Tunesische autoriteiten en daar gehoord hadden dat hij niet veroordeeld was voor een terroristisch misdrijf. Het dreigingsniveau in België werd vanwege de aanslag opgeschaald en dat blijft voorlopig zo. Vanmiddag om 3:00 dan komt het Belgische Veiligheidscomité weer bij elkaar en dan zullen ze daar een nieuwe afweging over maken. Dat betekent dat tot die tijd er nog steeds heel veel extra politie op de been zal zijn en dat gevoelige plekken, bijvoorbeeld de Zweedse ambassade, extra bewaakt zullen blijven. En mogelijk speelt ook mee dat de politie op dit moment toch nog op zoek is naar een andere verdachte. Wat precies zijn rol is, dat is niet duidelijk. Er zijn geruchten dat hij mogelijk de aanslag gefilmd zou hebben. Maar dat is natuurlijk nog wel een extra reden om dat dreigingsniveau ook op dit moment nog op het allerhoogste, namelijk 4, te houden. Ja, in België wordt er rekening mee gehouden dat het motief van de schutter te maken heeft met de Koranverbrandingen in Zweden. De Zweedse premier Kristersson noemde dat ook op zijn persconferentie een paar uur geleden, zegt correspondent Rolien Kreton. Het terreurdreigingsniveau werd al in augustus dit jaar in Zweden verhoogd vanwege die Koranverbrandingen. En dat was omdat er een aantal terreurorganisaties, onder andere IS en Al-Qaeda, oproepen om aanslagen te plegen tegen Zweden. Niet alleen in Zweden zelf, maar ook tegen Zweden in het buitenland. Er zijn ook een aantal aanslagen in Zweden zelf verijdeld. En dat speelde onder andere tijdens het WK voetbal vrouwen. De Zweedse vrouwen die haalden brons, maar dat kon in Zweden niet gevierd worden vanwege die terreurdreiging. Het heeft volgens Zweden niet alleen te maken met de Koranverbrandingen, maar ook met desinformatiecampagnes waar ze al langer last van hebben. Er zijn desinformatiecampagnes waarbij Zweden wordt geportretteerd als een land dat vijandig staat tegenover moslims en als een land waarbij de Zweedse sociale dienst kinderen van moslimgezinnen buitenshuis plaatst. Nou, dat zorgt voor veel frustratie in Zweden. En ja, de premier zei zojuist, de terreurdreiging is dus verhoogd en deze aanslag laat zien waarom we dat hebben gedaan. En Kristersson zei ook dat de Tunesier meerdere keren in Zweden is geweest. Meer details, zoals bijvoorbeeld wanneer dat allemaal was, zijn nog niet bekend. Dan kort nieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer pleit voor een recht op begrijpelijke taal. D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie die willen dat in de wet komt dat de overheid zich begrijpelijk moet uitdrukken. En dat plan wordt door meerdere partijen gesteund. De Italiaanse financiële opsporingsdienst heeft 58 mensen gearresteerd in Italië en Spanje. Ze zouden lid zijn van een internationaal crimineel netwerk en worden verdacht van onder meer drugsmokkel, witwassen en fraude. Er zijn nog altijd huiszoekingen bezig. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking. Morgen ontmoet hij daar zijn Chinese collega Xi bij een topconferentie ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Nieuwe Zijderoute. Dat is een internationale handelsroute die door China is opgebouwd. En de Poolse PiS-partij blijft de grootste partij in het parlement. Met alle stemmen geteld komt de huidige regeringspartij uit op ruim 35%. Het wordt waarschijnlijk moeilijk voor de partij om een regering te vormen. Voor de oppositiepartijen van onder meer oud-premier Donald Tusk wordt dat een stuk makkelijker. Het NOS-journaal. Nederland geeft 10 miljoen euro voor humanitaire steun aan Gaza. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld medicijnen, voedsel en water, zegt demissionair minister Schreinemacher. Het geld wordt verstrekt via onder meer de hulporganisatie Rode Halve Maan en de VN. Nederland maakt zich zorgen over de humanitaire situatie in Gaza, zegt de minister. Ze sluit zich aan bij de internationale roep om een humanitaire corridor voor hulpgoederen via Egypte. En pogingen om dat te realiseren zijn tot nu toe allemaal mislukt. En Israël bereidt zich voor op de volgende fase van de oorlog. Maar wat die fase inhoudt, dat zegt het leger niet. Een woordvoerder zegt dat iedereen het over een grondoffensief heeft. Maar volgens hem is het misschien wel iets heel anders. Volgens het leger is er ook geen sprake van een wapenstilstand in de Gazastrook om dus humanitaire hulp toe te laten. Een veroordeelde IS-vrouw werkte maandenlang op vrijwillige basis als juridisch medewerker bij vluchtelingenwerk. Ze had daar toegang tot de dossiers van vluchtelingen. De vrouw werd 5 jaar geleden veroordeeld tot 20 maanden cel. En volgens verslaggever Remco Andringa had vluchtelingenwerk haar verleden kunnen achterhalen. Als je de naam van deze mevrouw googelt, dan vind je meteen berichten over haar veroordeling. Dus ze hadden het vrij makkelijk kunnen weten. Zegt Vluchtelingenwerk, ze had een geldige VOG. Een verklaring omtrent het gedrag. Die is gewoon afgegeven. Dus ja, wat dat betreft was er geen enkele reden tot argwaan, vindt de organisatie. 8 jaar geleden was de vrouw naar Bagdad gegaan om zich daar aan te sluiten bij IS. Vluchtelingenwerk zegt pas sinds kort te weten van het verleden van haar. En daarop is de samenwerking met de vrouw gelijk beëindigd. En koning Willem-Alexander heeft de miljoenensubsidie die hij kreeg voor het beheer van landgoed Kroondomein Het Loo niet terug te betalen. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven bepaald. En daarmee is de zaak nu definitief afgedaan. De faunabescherming eiste dat de koning bijna 5 miljoen euro zou terugbetalen, omdat hij zich niet aan de subsidievoorwaarden heeft gehouden. Daarin stond onder meer dat het natuurgebied het hele jaar open moest zijn, maar het was 3 maanden per jaar dicht vanwege de jacht. Bijna 11:11 krijgt u nog het weer. In het zuiden is het bewolkt. In de noordelijke helft van het land is het helder. Veel ruimte voor de zon daar. Het is zo'n 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht dan wordt het helder en fris. Koelt af tot 2 tot 7 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt. Iets warmer, een graad of 15. En Erwin de Hart, hoe staat het op onze Nederlandse wegen? Eigenlijk hetzelfde als de afgelopen uren. Op de A28 staat dezelfde file van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en Hoevelaken 6 kilometer door een spoedreparatie. Een kwartier vertraging. NPO Radio 1. Gips, de nieuwsbv. Slapeloze nachten, aanhoudende huilbuien en zelfs suïcidale gedachten. Lang niet iedereen leeft op een roze wolk na de geboorte van een kind. De nieuwsbv. Jaarlijks komen meer dan 1800 vrouwen in een postnatale depressie terecht. Saskia Assenbroek is daar één van en hier aangeschoven bij mij in de studio. Goedemiddag en welkom, Saskia. Goedemiddag. Wanneer belandde jij eigenlijk in een depressie? Na de geboorte van mijn eerste kind. Ja. Inmiddels is dat 13 jaar geleden. 13 jaar geleden, ja. En hoe ontstond dat dan bij jou? Hoe dat ontstond, ja, dat is lastig om dat zo in één woord te zeggen. Maar ik zou er waarschijnlijk wel aanleg voor hebben gehad. Oh ja? Ja, familiaire aanleg. En de verantwoordelijkheid die ineens op je komt als je natuurlijk zo'n kind krijgt. Mm-hmm. En het gebrek aan slaap. Oké, maar dat zijn allemaal dingen die je dan achteraf natuurlijk te weten komt, ja. Toch? Want hoe verliep dat bij jou? Wanneer merkte je, er klopt hier iets niet? Omdat ik gewoon echt niet kon slapen. Aha. Gewoon echt helemaal niet. In de kraamweek al helemaal niet meer. Ja, en daar doe je het als mens gewoon zo slecht op met zo weinig slaap. Mm-hmm. En daar toen kreeg ik ook paniekaanvallen in die eerste week, in die kraamweek. Dus daar schrik je ook gewoon heel erg van. En je moet ondertussen van alles. Je moet zelf herstellen, je moet voor je kind zorgen. Fit voelen ook, inderdaad, ja, om dat te kunnen doen. Ja, ja. Dus dat was heel heftig. En dan zouden mensen kunnen denken, ja, oké, een paar nachtjes niet slapen. Ja, op een gegeven moment val je vanzelf wel in slaap. Of liep dat niet zo bij jou? Wat gebeurde er dan? Nee. Nou ja, omdat ik kreeg zoveel stress daarvan. Ook omdat je weet, van die slaap heb ik nodig. Mm-hmm. Dus je bent heel erg gefocust op van ik moet nu echt gaan slapen. Want dat voel je overal in je lijf. Hè? Want je hele lijf gaat op een gegeven moment ook meedoen met klachten. Mm. Dus ik heb echt die slaap nodig. Maar hoe meer gestrest je daarover bent, ja, hoe minder goed het lukt om te gaan slapen. Dan wordt het vanzelf een soort van vicieuze cirkel waar je dan in zit. Wat voor effect had dat verder op jou en je omgeving? Nou, dat ik eigenlijk... ik voel me ook echt heel erg ziek. Hè. Er wordt wel eens omschreven als van... Het voelt alsof je echt gewoon hele zware griep hebt... en gewoon echt niks kan. En zo voelde het ook. Maar dat is gewoon heel lastig... omdat het natuurlijk niet echt meetbaar is. Niet in je bloed, niet met je temperatuur... Want dat gingen ze ook bij jou allemaal meten? Gingen ze bij jou allemaal onderzoeken doen? Uiteindelijk heb ik wel onderzoeken gehad inderdaad. Hè? Want mensen met schildklierproblemen... die kunnen daar nog wel eens ook dat soort klachten van krijgen. Nou, dat was het dan bij mij niet. Nee. Dus er is best wel wat onderzoek gedaan. Maar als lichamelijk alles goed is... Ja. En dan doe je al die onderzoeken, nog steeds niet kunnen slapen... paniekaanvallen, zei je ook. Ja. Wanneer dacht je van, nou, nu moet hier echt een einde aan komen? Ik heb hulp nodig. Ja, dat was al... 6 dagen na de bevalling. Ja, en dan was er hulp? Er was hulp in de zin van dat ik heel veel hulp kreeg... van mijn ouders, van mijn schoonfamilie, van mensen om me heen... die me kwamen ondersteunen in het zorgen voor mijn kind en voor mijzelf. Mm-hmm. Maar niet om met jou te praten over jouw gevoelens? Nee, dat kwam later. Ja. Laten we daar zo dieper op ingaan hoe dat dan in zijn werk gaat, precies, dat traject. Want bij mij hier in de studio ook Peter Mulder, psychiater van Radboud UMC. Ja, jij onderzoekt nu een nieuwe methode om deze mensen te helpen. Voordat we het daarover gaan hebben, even naar wat Saskia hier beschrijft. Hè. Zij is niet de enige die last heeft van postnatale depressiegevoelens. Volgens het Trimbos Instituut zijn dat jaarlijks meer dan 1800 mensen die daar last van hebben. Klopt dat? Nou, ik denk dat het nog wel een factor 10 keer meer is. 10 keer meer? 18.000, ja. Zeker wel, per jaar. Wanneer kun je met stelligheid zeggen dat iemand last heeft van postnatale depressie? Nou ja, we hebben daar met z'n allen eigenlijk bepaalde criteria over afgesproken. Kijk, want ik denk, wat Saskia ook heel goed beschrijft... Hè, heel veel van de klachten die je normaal bij een depressie ook zou kunnen hebben... zoals vermoeidheid en slecht slapen en weinig energie hebben... denk ik, ja, dat kunnen veel mensen in hun kraamperiode sowieso al hebben. Mm-hmm. Maar het is soms heel moeilijk van waar ligt dan de grens? En wat noem je dan een postpartum depressie? Wanneer is het afwijkend? Maar dat gaat met name op het moment dat mensen dus inderdaad helemaal niet meer kunnen slapen. Enorm veel gaan piekeren, heel veel lichamelijke onrust ervaren... en daarbij ook heel zich enorm schuldig gaan voelen... of zich tekort voelen, schieten als moeder of als vader. Tot inderdaad gedacht van ja, dat ze eigenlijk zo wanhopig zijn. Dus, ja, ik kan dit gewoon niet meer, ik wil geen kind meer. Dus ja, dat is natuurlijk een heel spectrum aan wat mildere varianten... en hele ernstigere vormen. Mm. Maar ja, dat het is uiteindelijk heb je je psychiatrisch onderzoek nodig... en in het gesprek met iemand ook in het beloop van de klachten... Om op een gegeven moment te zeggen van ja, maar dit is echt wel anders... dan wat je normaal in die kraamperiode ziet. Ja, en dit is een postnatale depressie. Want waarin onderscheidt een postnatale depressie zich van een... ja, ik zeg het even tussen aanhalingstekens, gewone depressie of een andere depressie? Ja, dat is een hele goede vraag. Als je puur kijkt naar welke symptomen we zien... dan is dat eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Het kenmerkt zich vooral natuurlijk door het moment waarop het optreedt. Al is het zo dat heel vaak een postpartum depressie... ook al tijdens de zwangerschap, zeker terugkijken... en toch ook al wel klachten aanwezig waren. Ja, ik zie jou knikken, Saskia. Ja, dat had ik ook. Ja. Tijdens de zwangerschap. Ja, en wat was je toen ook slapen? Had je last van slapeloosheid? Nou, slapen, dat ging toen nog wel. Maar ik was gewoon echt heel erg moe. Maar ja, dat wordt inderdaad gewoon afgeschoven op de zwangerschap. En aan het einde van de zwangerschap werd ik ook al heel erg angstig eigenlijk. Om alleen te zijn. En ik liep ook echt heel erg slecht. Heel moeizaam kwam ik vooruit. Hm. Dat werd ook allemaal gedacht. Hè? Zware buiken, je bloedvaten worden afgekneld. Ja. Maar dat je fysiek ook echt trager wordt, dat is ook een uiting bij mij geweest van die depressie. En dus ook angstgevoelens dan al eigenlijk, als ik dat goed begrijp. Dus, ja, dat zien we heel vaak. En ja, dat is vaak kom je daar pas achteraf achter dat als je terugkijkt, dat er eigenlijk al veel langer klachten waren. Ja, en wat verder, omdat de symptomen zelf zijn niet verschillend, maar soms inhoudelijk wel anders. Hè? Dus waarbij iemand die buiten de zwangerschap depressief wordt, ook wel schuldgevoelens een belangrijke rol kunnen spelen, gaat dat in die postpartum depressie veel vaker over schuldgevoelens in ten opzichte van je kind of het gevoel dat je tekort te schieten als moeder. Ja. Dus meer dat klachten zich dan soms op een wat specifiekere manier uiten dan dat ze nou heel strikt genomen echt anders zijn. Bij nou zei Saskia, ja, dat kan ook genetisch zijn. Dat wist je dan achteraf, hè, dat ze jou dan vertelde. Dat kan ook in je genen zitten dat je dat krijgt. Maar, nou ja, dat je daar kwetsbaar voor bent. Ja. Oké. Okay. Ja. Waar kan het dan nog meer aan liggen dat je hier kwetsbaar voor bent, voor een postnatale depressie, Peter? Nou, een postnatale depressie, dat is eigenlijk, het is eigenlijk een moment waarop heel veel kwetsbaarheden samenkomen. Mm. Ja, dus je hebt inderdaad de biologische kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld, misschien dat je de moeder bijvoorbeeld een postpartum depressie heeft gehad, of dat je überhaupt zelf genetisch kwetsbaarder bent voor een depressie. Misschien dat je zelf in je, voor je zwangerschap al wel depressief bent geweest, of een hele nare ervaring in je leven hebt meegemaakt. Dan heb je die in de kraamperiode, dan ja, verandert eigenlijk heel veel in hele korte tijd. Mm-hmm. En dan komt natuurlijk ontzettend veel komt er dan op je af qua verantwoordelijkheid die je ineens meer draagt. Inderdaad ook hè, wat het biologisch van je vraagt qua energie en qua slaap en qua borstvoeding. Een soort snelkookpan dus, als ik absoluut. Het zo hoor. Ja, ja. Het is niet voor niks dat het eigenlijk de periode in het leven van een vrouw is waarop ze gewoon het meest kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische klachten. Mm. En depressie komt daarin dan relatief veel voor, maar ook andere psychische stoornissen uit zich heel vaak juist voor het eerst in die kraamperiode. Ja. Wordt er ook wel eens gezegd, ja, het kan ook komen door een traumatische bevalling. Speelt dat ook een rol? Absoluut, ja, ja, zeker. En we weten dat op het moment dat mensen echt een posttraumatische stressstoornis door een bevalling hebben, dus dat niet alleen traumatisch, maar ook dat die klachten van dat trauma heel lang aanhouden, ja, dan zie je dat tussen de 20% en 75% van die vrouwen een postpartum depressie kunnen ontwikkelen. Ja, ja. Ja. Nu zijn jullie bij het Radboud UMC bezig met een nieuwe methode, hè, om deze vorm van depressie te behandelen. Hoe ziet die methode eruit? Ja, dus de behandeling wat we nu gaan onderzoeken, dat richt zich met name dus op de traumatische bevallingen. Mm-hmm. Omdat we weten dat dat dus een hele grote risicofactor is voor het ontwikkelen van een postpartum depressie. En dat doen we vanuit het Radboud UMC eigenlijk samen met het Isala ziekenhuis in Zwolle en MOVE. Dat is een ontwikkelaar van digitale therapieën. En we weten dat als het gaat om traumatische bevallingen of een posttraumatische stressstoornis na een bevalling, is eigenlijk een traumabehandeling, dus EMDR. Dat is eigenlijk een heel veel gebruikte vorm van traumabehandeling. Is gewoon de aangewezen behandeling. En die is vaak ook ontzettend effectief. Mm. We weten alleen helaas ook is het zo dat de capaciteit is er gewoon niet. Ja, dus als je het hebt over de hoeveelheid bevallingen die op jaarbasis zijn, en dan is 3-4% daarvan ontwikkeld een posttraumatische stressstoornis door een hele traumatische bevalling. Ja, dan hebben we gewoon niet de capaciteit, er zijn niet de mensen, zeg maar, genoeg om mensen om deze behandeling, een EMDR-behandeling te geven. En al helemaal niet in die cruciale periode rond die kraamtijd. Hè? Want vaak zijn die wachtlijsten gigantisch lang. Ja. En wat we dus eigenlijk aan het onderzoeken zijn, is of dat we die behandeling eigenlijk op een digitale manier kunnen aanbieden, heel gericht op een traumatische bevalling. Om te kijken of dat we daarmee eigenlijk heel snel en heel laagdrempelig die klachten kunnen verlichten. Een digitale manier, dan denk ik aan een app. Moet ik dat zo eens voor me zien? Ja? Ja. Maar bij een app, ja, ik heb wel eens vaker de dingetjes via apps moeten doen. Daar komt dan geen fysiek persoon bij kijken. En is dat nou net niet juist wat je nodig hebt als je last hebt van een postnatale depressie? Nou, voor een depressie denk ik wel. Ja. Of in ieder geval, dat is wel een belangrijk onderdeel daarvan. Ik denk dat de traumabehandeling zoals die aangeboden wordt, ja, daar zitten inderdaad ook heel veel componenten in die je heel goed ook wel in een applicatie kan nabootsen. Ik denk dat het nooit helemaal een vervanging kan zijn. En zeker niet op het moment dat het complexer ligt. Ja, dan heb je daar echt gewoon een goede therapeut voor nodig. Maar het is zeker wel iets wat een aanvulling kan zijn op het huidige aanbod. En wat wel kan maken dat, al werkt het maar half zo goed. Mm-hmm. Ja, het is in ieder geval wat. Op het moment dat je nu mensen dus niet behandelt. Mm-hmm. Want mensen weten vaak de weg niet te vinden naar hulpverlening. Laat staan die wachttijden. Ja, dan is het vaak, ben je al te laat. Ja. Maar dat raakt toch ook wel weer bij waar jij een boek over hebt geschreven. Klopt. Saskia, ja. Je bent bezig hè, met een boek over jouw ervaring. De titel van het boek is Heb je mij gezien? Ja. Nou, dan dat wijst al denk ik meteen op de inhoud ervan. De titel zegt het al. Het duurde bij jou heel erg lang voordat jouw ervaringen werden gezien. Hè? Of voordat jij werd gezien. Relatief ja. Lang. Ja. In ja. Mijn beleving. Ja. Want is dat, hè, als we het hebben over persoonlijke interactie, een individu erbij, praten hierover, is dat een groot gemis dan? De menselijke aandacht? Ja, maar en vooral dat je er serieus in wordt genomen. Mm. Ik riep wel overal iedere keer, het gaat niet goed met me. Maar als dan gezegd wordt, ja, hè, iedereen is moe in zo'n periode. Iedereen moet even bijkomen van hoort de bevalling. Er het hoort erbij. Ja. Je hebt gewoon wat meer tijd nodig. Ja, dan ga je dat. Ik voelde wel, dit klopt niet. Maar als iedereen dat maar blijft zeggen, dan denk je, ja, nou, dan zal dat wel zo zijn. Ja. Maar heb je dan ook een idee dat er een taboe rust op de klachten? Als je zegt van het zit hier in mijn hoofd. Het zit veel, veel dieper dan alleen maar fysiek last hebben van deze. Ja, van deze zwangerschap. Bij heel veel vrouwen, voor zover ik weet, is er nog wel een taboe om dat inderdaad zo te bespreken. Ik was daarentegen daar best wel gelijk heel erg open over. Ja. Over. Ik zocht ook wel die hulp. Maar mijn ervaring is dat zorgprofessionals het ook gewoon heel lastig vonden om dat onderscheid goed te maken tussen wat is nog normaal en wanneer is het niet meer als normaal te beschouwen. Okay. En om dus uiteindelijk die diagnose te stellen en door te verwijzen. De zorgprofessionals hebben daar weinig oog voor eigenlijk, Peter Mulder. Is dat ook jouw ervaring, hè? Dat de klachten bij artsen, kraamverzorgers, dat dat toch niet helemaal serieus wordt genomen of dat er geen oog voor is? Nou, ik denk echt dat daar nog heel veel in te winnen is. Ja, absoluut. Nou. Ik denk, wij zijn heel vaak vrouwen die niet in de eerste postpartum depressie bij ons komen, maar pas bij een tweede zwangerschap met de vraag van, help me alsjeblieft, want ik wil niet nog een keer zo'n kraamperiode door. Heel vaak dat ze heel lang inderdaad met klachten blijven en uiteindelijk de weg naar hulp ook niet weten te vinden. Dus daar is enorm veel en zo, gaat deze app daarbij helpen? Nou, deze app niet specifiek. Dit is echt voor de traumatische bevallingen. Maar dit is wel een van de verschillende onderzoeksprogramma's of vernieuwingen die we nu ook met het rapport aan het testen zijn. Dus een van de dingen die mijn collega Tamara Hagen, die is verpleegkundig specialist bij de Poppoly werkt, bijvoorbeeld recent heeft samen met de GGD in de regio heeft ingedeeld, is dat we dus standaard gaan screenen met het consultatiebureau samen op depressieve klachten bij. Preventief dus eigenlijk altijd. Ja, dus eigenlijk met het idee dat als je het vroeg herkent, dan kan je vaak met relatief kleine middelen of weinig middelen, kan je mensen al heel veel helpen en voorkomen dat ze inderdaad echt in een ernstige depressie komen waarbij veel meer nodig is. Heel goed. Psychiater Peter Mulder en Saskia Assenbroek, schrijver van het boek Heb je mij gezien? Dank jullie wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, eerder in de Nieuwsbv kreeg je de nodige seriekijktips voor de herfst. Maar nu begint het ook al te kriebelen bij fans voor iets dat pas in december start. Een nieuw seizoen Maestro. Ja, want wie, oh wie, zouden er dit jaar met het stokje mogen zwaaien? Oh, verschrikkelijk. Aardig, ik ben echt van huilen, wat erg. En wat je dan ziet, wat er dan precies aan het stokje zit of wat er op het rooster ligt, dit zijn ratten. Tjitske Rijdinga, Chris Segers en ook Pepijn Lanen, die we allemaal wel kennen als Faber Jejo van de jeugd van tegenwoordig. En binnenkort dus ook als dirigent te zien, terwijl hij eigenlijk een hele andere ambitie had. Ik word wakker in Berlijn, was met Spijkboer en met IJsman, maar weet niet waar ze zijn. Ben vergeten wat je zei, iets met drugs en rode wijn, of iets anders ben ik kwijt. Duitse Becky aan mijn zij, in het donker was ze fijn, in het daglicht net een lijk. Op het Alexanderplein, of het droog als een woestijn, stiekem wil ik DJ zijn. Dan met woorden, stiekem moest ik DJ worden. Ik zou de dansvloer zo vermoorden. Mix wat chaos in je oren. Ik mix de sfeer in de nacht. Bloei op onder stobo. Iedereen wil op foto. Iedereen geef ik FOMO. Zou ik stiekem DJ zijn? Danste je alleen voor mij? Ben met Jimmy in Berlijn. Vissa poelie op mijn brein. Ik ben kroki net de schnitzel, maar voel me groter dan de Beatles. We gaan vlammen fikken, wordt een vuurwerkshow. Pop een perky, wacht een uur, let's go. Dan dans je nog alleen voor mij. Stiekem wil ik DJ zijn. Dan dans je nog alleen voor mij. Stiekem wil ik DJ Jim, stiekem wil ik DJ zijn. Iemand die helemaal niet stiekem hoeft te doen, die gewoon openbloot DJ is bij Bureau Buitenland, Tim de Wit.